dokumentideta, võõras linnas dokumentideta. Mind hirgab, sind piirab ja lunnab sumet. Ta ääre vingus tõis on lõunama lõhnu, mis mõnegi väärava teed. Siin seisa ja seira, kui äkki keskel su kõrval seisab üks tusane mees, kes ilmselt on öösiti tööl. No mida sa teed, kui oled kõile võõras ja koduni miljoni miile on teel, sa kaotad pea. No mida sa teed, kui oled kõile võõras, no mida sa teed, dokumentsi teta, sa tormad kui mõrvar, helkanul on koer ja alles avuliskus hämarad aiad end lõplikult pääsenuks loed. Siis kuulad ja luurad kui hiilib spioon ja hirmu higi sulle palgele toob linna plinti vaid tuledes koos.